10จุลปุณณปมสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาในคืนดวงจันทร์เต็มดวงสูตรเล็ก91ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทของมิคารมาตาในบุพารามเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นในวันอุโบสถขึ้น15ค่ำคืนดวงจันทร์เต็มดวงพระผู้มีพระภาคทรงมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมประทับนั่งณที่แจ้งขณะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเหลียวดูภิกษุสงฆ์ซึ่งนิ่งเงียบอยู่โดยลำดับจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายอสัตตบุรุษพึงรู้จักอสัตตบุรุษหรือว่าผู้นี้เป็นอสัตตบุรุษภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่าไม่รู้พระพุทธเจ้าค่ะดีละภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้ที่อสัตตบุรุษจะพึงรู้จักอสัตตบุรุษว่าผู้นี้เป็นอสัตตบุรุษอันหนึ่งอสัตตบุรุษพึงรู้จักสัตตบุรุษหรือว่าผู้นี้เป็นสัตตบุรุษไม่รู้พระพุทธเจ้าค่ะดีละภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้ที่อสัตตบุรุษจะพึงรู้จักสัตตบุรุษว่าผู้นี้เป็นสัตตบุรุษเพราะว่าอสัตตบุรุษเป็นผู้ประกอบด้วยอสัตธรรมมีความภักดีต่ออสัตตบุรุษมีความคิดอย่างอสัตตบุรุษมีความรู้อย่างอสัตตบุรุษมีถ้อยคำอย่างอสัตตบุรุษมีการกระทำอย่างอสัตตบุรุษมีความเห็นอย่างอสัตตบุรุษให้ทานอย่างอสัตตบุรุษอสัตตบุรุษประกอบด้วยอสัตธรรมเป็นอย่างไรคืออสัตตบุรุษในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะมีสุตตะน้อยเกียจคร้านหลงลืมสติมีปัญญาสามอสัตตบุรุษประกอบด้วยอสัตธรรมเป็นอย่างนี้อสัตตบุรุษผู้ภักดีต่ออสัตตบุรุษเป็นอย่างไรคืออสัตตบุรุษในโลกนี้มีสมณพราหมณ์ผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะมีสุตตะน้อยเกียจคร้านหลงลืมสติมีปัญญาสามเป็นมิตรเป็นสหายอสัตตบุรุษผู้ภักดีต่ออสัตตบุรุษเป็นอย่างนี้อสัตตบุรุษมีความคิดอย่างอสัตตบุรุษเป็นอย่างไรคืออสัตตบุรุษในโลกนี้ย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนบ้างย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้างอสัตตบุรุษมีความคิดอย่างอสัตตบุรุษเป็นอย่างนี้อสัตตบุรุษมีความรู้อย่างอสัตตบุรุษเป็นอย่างไรคืออสัตตบุรุษในโลกนี้ย่อมรู้เพื่อเบียดเบียนตนบ้างย่อมรู้เพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างย่อมรู้เพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้างอสัตตบุรุษมีความรู้อย่างอสัตตบุรุษเป็นอย่างนี้อสัตตบุรุษมีถ้อยคำอย่างอสัตตบุรุษเป็นอย่างไรคืออสัตตบุรุษในโลกนี้มีปกติพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้ออสัตตบุรุษมีถ้อยคำอย่างอสัตตบุรุษเป็นอย่างนี้อสัตตบุรุษมีการกระทำอย่างอสัตตบุรุษเป็นอย่างไรคืออสัตตบุรุษในโลกนี้มีปกติฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามอสัตตบุรุษมีการกระทำอย่างอสัตตบุรุษเป็นอย่างนี้อสัตตบุรุษผู้มีทิฏฐิอย่างอสัตตบุรุษเป็นอย่างไรคืออสัตตบุรุษในโลกนี้เป็นผู้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงที่เส้นสวงแล้วไม่มีผลผลวิบากแห่งการทำดีทำชั่วก็ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีคุณบิดาไม่มีคุณสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะก็ไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้แจ้งก็ไม่มีในโลก อสัตตบุรุษผู้มีทิฏฐิอย่างอสัตตบุรุษเป็นอย่างนี้อสัตตบุรุษให้ทานอย่างอสัตตบุรุษเป็นอย่างไรคืออสัตตบุรุษในโลกนี้ให้ทานโดยไม่เคารพไม่ให้ทานด้วยมือของตนไม่ให้ทานด้วยความอ่อนน้อมให้ทานอย่างเสียไม่ได้เป็นผู้ไม่เห็นผลให้ทานอสัตตบุรุษให้ทานอย่างอสัตตบุรุษเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายอสัตตบุรุษนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยอสัตธรรมอย่างนี้มีความภักดีต่ออสัตตบุรุษอย่างนี้มีความคิดอย่างอสัตตบุรุษอย่างนี้มีความรู้อย่างอสัตตบุรุษอย่างนี้มีถ้อยคำอย่างอสัตตบุรุษอย่างนี้มีการกระทำอย่างอสัตตบุรุษอย่างนี้มีความเห็นอย่างอสัตตบุรุษอย่างนี้ให้ทานอย่างอสัตตบุรุษอย่างนี้แล้วหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในคติของอสัตตบุรุษคติของอสัตตบุรุษคืออะไรคือนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉาน92พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายสัตตบุรุษพึงรู้จักสัตตบุรุษหรือว่าผู้นี้เป็นสัตตบุรุษภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่ารู้พระพุทธเจ้าค่ะดีละภิกษุทั้งหลายเป็นไปได้ที่สัตตบุรุษจะพึงรู้จักสัตตบุรุษว่าผู้นี้เป็นสัตตบุรุษส่วนสัตตบุรุษพึงรู้จักอสัตตบุรุษหรือว่าผู้นี้เป็นอสัตตบุรุษรู้พระพุทธเจ้าค่ะดีละภิกษุทั้งหลายเป็นไปได้ที่สัตตบุรุษจะพึงรู้จักอสัตตบุรุษว่าผู้นี้เป็นอสัตตบุรุษเพราะว่าสัตตบุรุษเป็นผู้ประกอบด้วยสัตธรรมมีความภักดีต่อสัตตบุรุษมีความคิดอย่างสัตตบุรุษมีความรู้อย่างสัตตบุรุษมีถ้อยคำอย่างสัตตบุรุษมีการกระทำอย่างสัตตบุรุษมีทิฏฐิอย่างสัตตบุรุษให้ทานอย่างสัตตบุรุษสัตตบุรุษประกอบด้วยสัตธรรมเป็นอย่างไรคือสัตตบุรุษในโลกนี้เป็นผู้มีศรัทธามีหิริมีโอตัปปะมีสุตตะมากปรารภความเพียรมีสติตั้งมั่นมีปัญญาสัตตบุรุษประกอบด้วยสัตธรรมเป็นอย่างนี้สัตตบุรุษผู้ภักดีต่อสัตตบุรุษเป็นอย่างไรคือสัตตบุรุษในโลกนี้มีสมณพราหมณ์ผู้มีศรัทธามีหิริมีโอตัปปะมีสุตตะมากปรารภความเพียรมีสติตั้งมั่นมีปัญญาเป็นมิตรเป็นสหายสัตตบุรุษผู้ภักดีต่อสัตตบุรุษเป็นอย่างนี้สัตตบุรุษมีความคิดอย่างสัตตบุรุษเป็นอย่างไรคือสัตตบุรุษในโลกนี้ย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนบ้างย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้างสัตตบุรุษมีความรู้อย่างสัตตบุรุษเป็นอย่างไรคือสัตตบุรุษในโลกนี้ย่อมรู้เพื่อไม่เบียดเบียนตนบ้างย่อมรู้เพื่อไม่เบียดเบียนผู้อื่นบ้างย่อมรู้เพื่อไม่เบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้างสัตตบุรุษมีความรู้อย่างสัตตบุรุษเป็นอย่างนี้สัตตบุรุษผู้มีถ้อยคำอย่างสัตตบุรุษเป็นอย่างไรคือสัตตบุรุษในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเว้นขาดจากการพูดคำหยาบเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อสัตบุรุษผู้มีถ้อยคำอย่างสัตบุรุษเป็นอย่างนี้สัตบุรุษผู้มีการกระทำอย่างสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือสัตบุรุษในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามสัตตบุรุษมีการกระทำอย่างสัตตบุรุษเป็นอย่างนี้สัตตบุรุษผู้มีทิฏฐิอย่างสัตตบุรุษเป็นอย่างไรคือสัตตบุรุษในโลกนี้เป็นผู้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการเส้นสวงเช่นเส้นสวงแล้วมีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วมีในโลกนี้โลกหน้ามีมารดามีคุณบิดามีคุณสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะมีอยู่สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบ ทำให้แจ้งโลกนี้โลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองและสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็มีอยู่ในโลกสัตบุรุษผู้มีทิฏฐิอย่างสัตบุรุษเป็นอย่างนี้สัตบุรุษให้ทานอย่างสัตบุรุษเป็นอย่างไรสัตบุรุษให้ทานอย่างสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือสัตบุรุษในโลกนี้ให้ทานโดยเคารพให้ทานด้วยมือของตนให้ทานด้วยความอ่อนน้อมให้ทานอย่างบริสุทธิ์เป็นผู้มีทิฏฐิว่าทานที่ให้แล้วมีผลดังนี้แล้วจึงให้ทานสัตบุรุษให้ทานอย่างสัตบุรุษเป็นอย่างนี้สัตบุรุษนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยสัตธรรมอย่างนี้มีความภักดีต่อสัตบุรุษอย่างนี้มีความคิดอย่างสัตบุรุษอย่างนี้มีความรู้อย่างสัตบุรุษอย่างนี้มีถ้อยคำอย่างสัตบุรุษอย่างนี้มีการกระทำอย่างสัตบุรุษอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างสัตบุรุษอย่างนี้ให้ทานอย่างสัตบุรุษอย่างนี้แล้วหลังจากตายแล้วย่อมบังเกิดในคติของสัตบุรุษคติของสัตบุรุษคืออะไรคือความเป็นใหญ่ในเทวดาหรือความเป็นใหญ่ในมนุษย์พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจุลปุณณมสูตรที่10จบเทวทหะวรรคที่1จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. เทวทหะสูตร 2. ปัญจัตตยสูตร 3. กินติสูตร 4. สามคามสูตร 5. สุนัขขตสูตร6. อเนญชัตสัพพยายสูตร 7. คณกะโมคคลานะสูตร 8. โคปกะโมคคลานะสูตร 9. มหาปุณณมสูตร 10. จุลปุณณมสูตร